Накажи, накажи, що нема кохання в серці. Знаю я, ти прийдеш, бо воно тобі узветься. Не почуєш більше голос ніжний мій, не для тебе я, та все одно ти мрій. Як хочеш, мрій, мрій про мене, мрій.